Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 kwietnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W piątek rano kolejne rozmowy i kolejne propozycje obu stron w sprawie wynagrodzeń nauczycieli. Na poniedziałek taksówkarze zapowiadają blokadę Warszawy. Denis Lisow i jego 3 córki mogą zostać w Polsce, zdecydował sąd w Warszawie. Rosjanin stara się o azyl. W piątek rano przedstawiciele rządu ponownie usiądą do rozmów ze związkowcami w sprawie wynagrodzeń dla nauczycieli. Wicepremier Beata Szydło zapowiedziała nową propozycję, jak i odpowiedź na nową propozycję Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Analizujemy w tej chwili pewne możliwości. Będziemy również ustosunkowywać się do propozycji, którą otrzymaliśmy w tej chwili. Ta propozycja to rozłożenie 30% podwyżki, którą wcześniej zaproponował Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych na 2 raty. Czyli 15% od 1 stycznia, 15% od 1 września. Mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz. Oświatowa Solidarność podtrzymuje swoje stanowisko. Przewodniczący Ryszard Proksa zaznacza, że związek jest otwarty na nowe propozycje rządu. Obietnica taka padła, więc jesteśmy też bardzo zaciekawieni, jakie nowe propozycje przedstawi nam rząd. Wcześniej Oświatowa Solidarność jako jedyny związek biorący udział w negocjacjach zgodziła się na propozycje rządu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Lekarz i ratownik medyczny zginęli w zderzeniu karetki pogotowia z pociągiem na przejeździe kolejowym w podpoznańskim Puszczykowie. Stan kierowcy jest ciężki. Z różnych źródeł mamy informację, że w chwili uderzenia karetka stała na torach pomiędzy opuszczonymi rogatkami. To będziemy weryfikować m.in. na podstawie nagrania monitoringu, powiedział Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Przez kilka godzin wstrzymany był ruch pociągów. Jak poinformował Karol Jakubowski z PKP PLK, ze wstępnych ustaleń wynika, że urządzenie na przejeździe działały prawidłowo. Specjalna komisja wyjaśni okoliczności tragicznego zdarzenia. Kondolencje rodzinom ofiar złożyli m.in. premier i minister zdrowia. Taksówkarze nie rezygnują z blokady stolicy. Nowelizacja ustawy o transporcie, którą przyjął rząd, nie satysfakcjonuje związkowców, którzy nie wierzą, że Uber i podobne firmy zastosują się do nowego prawa. Protest ma się rozpocząć w poniedziałek o 10:00. Inaczej na propozycje rządu reagują korporacje, które mają już kierowców z licencjami. Ich zdaniem zmiany idą w dobrym kierunku. Tak samo mówi radca prawny Lawiatana Dominik Gajewski. Udało się wprowadzić ten tak zwany wirtualny taksometr, czyli możliwość obliczania opłat przy pomocy aplikacji. Mam nadzieję, że te przepisy ostaną się w trakcie procedowania w Sejmie. Są one korzystne, są one nowoczesne. Tak zwane bezpieczeństwo obrotu tymi aplikacjami będzie gwarantowane. Aplikacje mają to do siebie, że można nimi tak manipulować, jak się tylko chce. Tadeusz Stasiów, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Taksówkarzy. A gdzie jest biegle język polski? A gdzie jest topografia znana miasta danego? 90% jest imigrantów zatrudnionych. On będzie spełniał wymogi? Ceny się wyrównają. Kierowca iTaxi. Nie będzie dla jakiegoś prostego człowieka opłacalne jechanie Uberem, w którym nie ma przede wszystkim ubezpieczenia dla pasażera, tak jak jest we wszystkich taksówkach. Jeżeli to przejdzie, tylko przyklaskiwasz, no ale czy to się zmieni, to nie wiadomo. Projekt nowelizacji ustawy o transporcie trafi do Sejmu. A sprawą zajęła się Ewa Dudzińska. Rosjanin Denis Lisow i jego 3 córki mogą zostać w Polsce, zdecydował o tym sąd w Warszawie. Mężczyzna od kilku lat mieszkał w Szwecji, gdzie starał się o prawo do stałego pobytu. Tamtejszy sąd odebrał mu dzieci po tym, gdy jego żona ciężko zachorowała i jest pod stałą opieką lekarzy. Dziewczynki w wieku 4, 6 i 12 lat od półtora roku mieszkały u rodziny zastępczej. Mężczyzna mógł je odwiedzać 2 razy w miesiącu. W czasie ostatniej wizyty postanowił uciec do Polski. Tak po ogłoszeniu wyroku mówił w rozmowie z Marcinem Pośpiechem. No to samo ważne, że to samo. Teraz najważniejsze jest, że jestem razem z dziećmi. Udało nam się osiągnąć zamierzony cel. Uważam, że szwedzkie władze nie miały moralnego prawa, aby zabrać mi moje dzieci. Moralnego prawa, da zabierać u mnie dzieci. Zadowolenia z takiego rozstrzygnięcia nie krył też pełnomocnik Rosjanina Babken Kazadian. Dzisiaj finalnie tak naprawdę mamy ogromny sukces zarówno na gruncie oczywiście tutaj prawnym, ale przede wszystkim humanitarnym, dlatego że ta rodzina nie jest rozdzielona. Z takiego obrotu sprawy cieszy się też najstarsza córka Denisa Lisowa, 12-letnia Isofia. Czuję się bardzo dobrze, cieszę się, że jestem teraz z tatą, wcześniej było mi bardzo ciężko, ale jest dobrze, czuję się dobrze. Rodzina chce zostać w Polsce, Rosjanin stara się o status uchodźców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w rejonach podgórskich 2 stopnie mrozu, poza tym od 0 na północnym wschodzie do 9 na zachodzie. Wiatr w porywach do 70 km na godzinę, wysoko w górach do 100. Jutro już więcej chmur, ale ciepło. 10 stopni na północy, 16 w centrum, 20 na zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Martin? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Jeśli twój pies często się drapie, liże, ociera o meble lub gryzie łapy, nie ignoruj objawów. To może być alergia. Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się więcej. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiosna. Przestrzeń. Aż chce się więcej. Więcej słońca, więcej komfortu i więcej bezpieczeństwa. Teraz w Oknoplast dajemy Ci jeszcze więcej. Skorzystaj z rabatu nawet do 10% na wybrane okna. Oknoplast to więcej przestrzeni dla Ciebie. Teraz jeszcze taniej. Nawet do 10% na wybrane okna. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Witam Państwa, Mirosław Białaszko. Dziś w kolejnej audycji pod tytułem Białe plamy chcemy porozmawiać o polskim filmie z dwudziestolecia międzywojennego. Moja opiekunka jest chora. Pani Szkopkowa w Radoliszkach, więc... Ale w Radoliszkach jest doktor Pawlicki. Pani Szkopkowa go nie chce, więc chciałam pana prosić, żeby pan poszedł. Nie mogę, pani. Ja do miasteczka nie chodzę. Ilu tutaj na mnie chorych czeka? A to biedni ludzie nie mają na doktora. Trzeba im dopomóc. Pani Szkopkowa prosiła koniecznie. Nie mogę. Nie mogę, pani. W takim razie przepraszam. Industrializacja, migracje ze wsi do miast, pojawienie się wolnego czasu. To tylko część czynników, które przyczyniły się do pojawienia się odbiorcy dla filmów. Historia kinematografii na ziemiach polskich zaczyna się pod koniec XIX wieku, kiedy ziemie te znajdowały się jeszcze na terenie trzech zaborów. Do dziś zachowane są kadry z pierwszego filmu, Ślizgawki, nakręconej przez Kazimierza Pruszyńskiego na kilka lat przed nastaniem XX wieku. Pleograf, wynalazek Pruszyńskiego, nie znalazł jednak tak powszechnego zastosowania jak kinematograf braci Lumière, dlatego to Francuzi uchodzą za twórców tego, co dziś znamy jako kino. Pierwszym zachowanym filmem polskim jest Pruska kultura, film pochodzący z roku 1908. Jednak rozwój kina, ten prawdziwy, pełne dostrzeżenia jego potencjału rozrywkowego czy też propagandowego zwłaszcza, przypadnie na czas międzywojnia i to tym barwnym, choć na ekranie jeszcze czarno-białym czasem zajmiemy się w dzisiejszej audycji. Bez względu na to, ile człowiek ma w kasie, nie ma humor i nie chwa się. Gdy go opuści radość życia i przepad, to gość przepad, bo nie umie żyć. A mnie to kraj, ty w sercu czuję maj, kieszeni tykę, a pod pachą piękną pleć. A mnie to kraj, że mam na ziemi raj, że co dzień taką frajdę mogę mieć. Gdybym wciąż sękał i przeklinał gole pod mą, to by na pewno w życiu mi się kiepsko wiodło. A mnie to kraj, że mam na ziemi raj i żyje mi się, że choć buzi daj. Thank you. sercu czuję maj. Pierwsze dni tykę, a pod pachą piękną pleć. A my jest to dwaj, że mam na ziemi raj, że co dzień taką frajdę mogę mieć. Gdybym wciąż pękał i przeklinał tą lepotną, to by na pewno w życiu mi się kiepsko wiodło. A mnie to graj, że mam na ziemi raj i żyje mi się, że aż budzi daj. Do studia zaprosiłem dziś ekspertów od tych spraw, panów profesorów, pana profesora Piotra Zwierzchowskiego. Dzień witam dobry. Pana. I pana profesora Mariusza Guska. Dzień dobry. Obaj panowie z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Państwa polskiego jeszcze nie ma. Jak to się zaczyna dziać po powstaniu tego państwa? Kończą się zabory. Mamy trzy społeczeństwa. Oczywiście te podziały można by bardziej zróżnicować, ale powiedzmy, że mamy trzy społeczeństwa, które muszą na nowo zyskać wspólną tożsamość. I paradoksalnie wojna polsko-bolszewicka, która jest tragicznym wydarzeniem dla ludzi, tak, dla państwa, jednocześnie jest dla tego państwa i dla narodu pewnym właśnie, moim zdaniem, zwornikiem, bo ona pokazuje, że mamy wspólny cel, bardzo konkretny wspólny cel, że musimy stawić czoła wspólnemu wrogowi i w to od razu włącza się kino. W pokazywanie tej wspólnoty, bo jeżeli spojrzymy na te najbardziej znane filmy, jak Cud nad Wisłą, czy wcześniej Dla Ciebie Polsko, to one pokazują na przykład wspólnotę klas społecznych, że chłopi, że arystokracja, wszyscy są razem. To jest oczywiście widealizowany wizerunek. Ale to też potrzebne było temu państwu, żeby ten chłop stanął w 20 roku. Tak, z karabinem. Tu się w tym aspekcie tak, zgadzam się. Mhm. Nawet można powiedzieć, że zapominamy o takim filmie Lęczewskiego, Męczeństwo ludu górnośląskiego, który pokazywał, że nie tylko stanowa integracja dokonywała się na tym kinematograficznym poletku, ale również ta właśnie pozaborowa, zaborcza. Mhm. W końcu tam bohaterem jest Sztygar, który idzie do batalionu walczącego na froncie wschodnim i ginie tam podczas wojny polsko-bolszewickiej. Tak, to prawda. I Obronę Lwowa mamy. Nina Niowila, tak. Nina Noweli, prawda? Czyli mamy też filmy, które pokazują różne części tej odrodzonej Polski. I teraz my możemy, dzięki temu, że praca archiwistów filmowych jest taka wytrwała, również określić, jaka była wartość artystyczna tych filmów, a nie tylko jakie były jej funkcje propagandowe. I tu widzimy wyraźnie, że ta kinematografia była robiona przez rozmaite wielkie i mniejsze postaci. Ryszard Bolesławski broni się po latach, a szczególnie wtedy, kiedy możemy oglądać pełniejszą niż ta 30-kilkuminutowa wersja Cudu nad Wisłą. Natomiast czy tak samo broni się Dla Ciebie Polsko, Antoniego Bednarczyka, no możemy mieć duże wątpliwości, chociaż wystąpili tam naprawdę luminarze polskiej sceny, rodzina Rapackich, Leszczyńskich. Panowie, ja chciałbym was zapytać o to, kto się zajmuje tym biznesem filmowym wówczas. Czy to są ludzie, którzy mają jakieś doświadczenie, nie wiem, w Moskwie, Berlinie, Wiedniu? Skąd oni są? Rozmaici ludzie. Są ludzie, którzy trafili do kina z konieczności, tacy jak nieskończony, jeśli chodzi o jego ambicje, bankier Aleksander Hertz, który staje się w ogóle wyznacznikiem myślenia o kinie w przemyśle, jest założycielem... Potentat jak na Polskę. Jest założycielem najpierw kina, później biura wynajmu filmów, później wytwórni Sphinx. Twórcy wychowani w rozmaitych centrach tej... Tam to są producenci teatralni, jeśli można użyć Głównie reżyserzy, nie producenci właśnie. Wspomniany Ryszard Bolesławski jest tego świetnym przykładem. Wychowany przez Konstantego Stanisławskiego i Niemirowicza Denczankę aktor. Świetnie sprawdza się w propagandowych filmach chociażby Władimira Gardina, takich jak Waska Kruczkow, a potem udaje mu się zrobić patriotyczny właśnie film, ale naprawdę z taką do dziś rozpoznawalną świadomością chociażby organizowania planów, jak Cud nad Wisłą, a potem jest to reżyser hollywoodzki, twórca największych przebojów, w których realizuje się star system, czyli filmów takich jak Ogród Allaha z Marleną Dietrich czy Ludzie w bieli z Myrną Loy. Ale są też tacy, którzy trafiają po to, żeby pospekulować. Hochsztaplerzy, jacyś szemrani biznesmeni. Czyli początek jak w Hollywood. Troszkę tak, chociaż efekt nieco odmienny. Podam taki przykład z mojej ukochanej Bydgoszczy. W roku 1919 pojawił się tam człowiek, który nazywał się Maksymilian Hauschild. Skąd przybył, nie wiadomo. Wiadomo, kiedy się urodził, bo akurat odnotowała jego datę urodzin policja bydgoska, ja do tych akt dotarłem. Założył wytwórnię, w której usiłował realizować filmy w nowej rzeczywistości, już rzeczywistości, którą reprezentowało państwo polskie. To były filmy patriotyczne, takie jak Zjazd Katolicki w Bydgoszczy, to były filmy reportażowe, naukowe, ale przede wszystkim... To cały czas o dokumencie mówimy. Nie, już nie. Czy fabuła też? Również przed fabułę. I po zrealizowaniu 4 filmów, jeden zresztą jest bardzo ciekawy, Car Dymitr Samozwaniec, w którym zadebiutował Franciszek Brodniewicz, jeden z największych amantów kina 20-lecia międzywojennego, zniknął. I jego historia się właściwie urywa. Też dotarłem do akt, które mówią o masie spadkowej, więc ta masa była też niewielka, jak się okazuje. On cały czas spekulował rozmaitymi... Więcej masy niż spadku. Dokładnie. Zniknął i prawdopodobnie dzięki temu, że zniknął, uciekł przed kłopotami, które czekały go ze strony prawa. Ale warto powiedzieć, że już na początku w produkcję filmową włącza się państwo. W zasadzie już wcześniej, no bo przecież przy Legiona Piłsudskiego istnieje komórka... Urząd filmowy. Filmowy. Natomiast tylko przez pierwsze 3 miesiące, od listopada 1918 do lutego 1919 roku, kinematografia podlega Ministerstwu Kultury i Sztuki. Już na początku 19 roku przechodzi pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To pokazuje też, jak kino jest postrzegane, jako narzędzie, które może być wykorzystane w propagandzie. Ponadto pojawiają się jednak produkcje, które są tworzone pod nadzorem właśnie armii, chociażby te filmy robione w czasie wojny polsko-bolszewickiej. I podczas plebiscytów śląskich. Ponadto jednak są już na początku też wydawane dokumenty różne, między innymi dokumenty związane z cenzurą, chociażby słynna instrukcja dla cenzorów kinematograficznych z 1920 roku, która jednakże dawała cenzorom bardzo duże pole do popisu, bo te zapisy były tak, można powiedzieć, ogólne, że na przykład nie wolno pokazywać filmów o brudach życiowych, to jest dokładny zapis, albo o tendencji nihilistycznej, czyli cenzor mógł zrobić, co chciał. Natomiast były też, to nie, oczywiście było bardzo dużo hochsztaplerów, ale byli też ludzie, którzy zafascynowali się kinem, którzy próbowali zrobić jeden z kolejnych biznesów. Jak się tu nie udało, to idziemy tutaj. To były właśnie firmy, które czasami, firmy powołane do robienia filmu, które nie zrobiły żadnego filmu, niektóre zrobiły jeden. Były też takie, które funkcjonowały przez kilka lat. Natomiast pewien taki nieformalny sposób, sposób funkcjonowania przemysłu filmowego jednak powstaje. Powstaje branża przede wszystkim. Tak. Relacje między producentami a dystrybutorami, czyli... Mało to. Od początku lat 20. również pojawia się coś, czego naprawdę brakowało w okresie funkcjonowania kultury filmowej pod zaborami, a mianowicie prasa filmowa, która może być takim właśnie nie tylko polem doświadczeń estetycznych, czy takiej wymiany intelektualnej, omówień repertuarowych, ale i też taką przestrzenią, w której będzie się organizował szerszy porządek. Zwróćcie uwagę na to, że właśnie pojawienie się dojrzałej publicystyki filmowej uruchomiło nowe procesy produkcyjne. To właśnie z grona publicystów tygodnika Kino wyłonił się korpus późniejszych startowców. Tak. I na łamach tygodnika Kino również drukowano scenariusze, pisano o perypetiach finansowych. Chociaż nie zapomnijmy, że było to pismo masowe, adresowane przede wszystkim do czytelnika zorientowanego na kulturę popularną. A na ile potentaci światowi usiłują penetrować ten rynek polski, który się zaczyna budować, otwierać? Więc próbują. Próbują, ale bez większych oczekiwań. Raczej jest to inicjatywa... To słaby rynek? Mało stabilny i przede wszystkim nie oparty o jednolite prawo filmowe. Ustawa o filmach i ich wyświetlaniu, tak się dokładnie nazywała, dopiero powstała w roku 1934, a więc do tej pory obowiązywały bardzo sprzeczne nieraz przepisy państw zaborczych. Prawo austriackie, prawo pruskie i prawo rosyjskie. To nie była jedyna przyczyna. Słaba infrastruktura kinowa. Były całe województwa, w których te kina można było policzyć na palcach jednej ręki, jak województwo poleskie chociażby. Słabo rozbudowany system kin objazdowych. Chociaż, co ciekawe, nie tylko wielkie miasta. Miasta kilkunastotysięczne, ale nawet kilkutysięczne, również wyposażone były przynajmniej w jedno kino. Przykład Łobrzenicy czy Nakła jest tego tutaj dobrym świadectwem. Ale powstają takie reprezentacje czy agencje, przedstawicielstwa czołowych... Foxa i Universalu chyba. Foxa i Universalu, nawet pod koniec lat 30. już jest to lepiej, bo nawet ta agencja Foxa wydaje pismo Nowości Foxa, które miało być zarówno przeznaczone dla ewentualnych kinomanów, jak i dla dystrybutorów, aby wiedzieli, czym ta wytwórnia na rynku polskim może funkcjonować. I nie zapomnijmy również o próbie chociażby stworzenia w Joinville, ale to już w okresie kina dźwiękowego, wytwórni filmów polsko-amerykańskich. Kilka próba filmów się zachowało, a więc świadczy to o tym, że ten rynek był dosyć istotny, chociaż, jak powiedziałem, nie najbardziej prestiżowy dla... A jak sąsiedzi, jak Berlin, ale jak Moskwa? Warto powiedzieć, że przecież kiedy powstaje niepodległe państwo polskie, to niektórzy polscy właściciele wytwórni, chociażby Aleksander Hertz, są połączeni umowami z firmami, gdzie oni działali w ramach jednego państwa, czyli na przykład państwa rosyjskiego. No Hertz akurat i z państwem rosyjskim, i z państwem niemieckim, bo najpierw jest to umowa z Hanżonkowem, a potem jest to umowa z UFO. I to są umowy, które są realizowane. To znaczy, to nie jest tak, że on je zrywa w 1918 roku, tylko starają się przynajmniej do pewnego momentu je wypełnić. Ponadto warto powiedzieć też o przepisach, które w pewnych momentach dają preferencje kinom za wyświetlanie polskich filmów. Dzięki temu po prostu... Preferencje jakie? Preferencje podatkowe. Więc po prostu opłaca się produkować i przede wszystkim opłaca się wyświetlać. Ponadto pamiętajmy, że Amerykanie weszli na rynek europejski w czasie I wojny światowej, wykorzystując konflikty między państwami. Wcześniej tak nie było. To pierwsza wojna jest tym momentem, kiedy oni zdobywają mocny przyczółek w Europie i już go w zasadzie nie oddają. A do 16 roku na dobrą sprawę nie obowiązywały ich granice frontowe, bo oni uczestniczyli w tym konflikcie jako gracz. Warto tu jeszcze powiedzieć o pierwsza dekada niepodległej Rzeczypospolitej, to w ogóle nie ma koprodukcji. Natomiast w drugiej dekadzie mamy pierwsze próby, które świadczą przede wszystkim o indywidualnych kontaktach i o też pewnych transferach interkulturowych. Między innymi powstają polsko-niemieckie, to jest August II Mocny, no jeden film polsko-czechosłowacki. Pieniądze wyłożyły te dwie firmy, jedna polska, chyba Rex Film i Luxor Film czechosłowacka. Dwóch reżyserów, Martin Fritsch i Michał Waszyński, a więc to są najważniejsze postaci, jeśli chodzi o kino popularne, kino gatunkowe, to są mistrzowie komedii czechosłowackiej, czeskiej, rzecz ujmując szerzej, i polskiej, oraz aktorzy. No to Polskę reprezentuje Adolf Dymsza, a Czechów reprezentuje Vlasta Burian, a więc widać było, że tu chodzi o sukces, który może być osiągnięty po obu stronach Olzy, że wyrażę się metaforycznie, i w Polsce, i w Czechosłowacji. Ale mówię, mało tych kinematograficznych wspólnych przedsięwzięć międzynarodowych też świadczy o tym, że to nie był rynek, którym mogła się Europa szerzej interesować. No ale tutaj musimy mieć świadomość tego, że ta Polska powojenna to jest biednym krajem. Tak. Z jednej strony materialnie, a z drugiej strony też w sensie takim... Zapóźnionym kulturowo, no bo kwestia, że tak powiem, analfabetyzmu jest dosyć poważnym problemem. Tu i to, co w kinie niemym, a mówimy tutaj o tym pierwszym okresie powojennym, to jednak no, trzeba coś przeczytać. Chciałbym dokończyć tą kwestię kapitałową. Skąd jest pieniądz na film? Czy to jest głównie państwo daje, czy kapitał jakiś bankowy, czy ktoś... Państwo było zainteresowane produkcją filmów, które określa się w rozmaity sposób, ja na to mówię, kicz patriotyczny, ale bardziej stosowanym, czy częściej stosowanym określeniem jest romantyzm militarny, to jest określenie Stefanii Zachorskiej. Wtedy dawało te pieniądze i wtedy rzeczywiście... Państwo. Nie, państwo i jego agendy. Również wojsko. Natomiast, co ciekawe, ten problem jest jakby sklamrowany, to znaczy pojawia się to zainteresowanie państwa na początku istnienia niepodległej Rzeczypospolitej i pojawia się pod koniec istnienia II Rzeczypospolitej w postaci no, też inicjatyw o charakterze państwowotwórczym, czyli tworzenia nowych wytwórni, takich jak Kohorta, i zainteresowania głównie polityków obozu rządzącego, sanacyjnego, takich jak Tadeusz Katelsbach, wykorzystaniem chociażby agent filmowych Polskiej Agencji Telegraficznej. A więc wtedy państwo daje, a tak raczej pozostawia te problemy finansowe branży w rękach jej przedstawicieli. No, chodzi o to, że oczywiście banki również są w stanie sfinansować produkcję filmu, jeżeli ona spełni określone warunki, które zapewniają zwrot kapitału. Więc kolei od producentów wymagają konkretnych gatunków, konkretnego sposobu opowiadania, konkretnych aktorów, konkretnych rolach. Oczywiście powstają wybitne filmy, a chociażby Józefa Leitesa, takie jak Dziewczęta z Nowolipek, które pokazują przez obraz kamienicy, podwórka tej kamienicy, pokazują biedę, jest to kino społeczne, Startowcy robili kino społeczne. Ale też nie należy zapominać, że branża i awangarda, jeżeli przyjmiemy to określenie dla tych radykalnych pomysłów przekształcenia rzeczywistości filmowej, one wcale nie musiały ze sobą pozostawać w konflikcie. Przykładem tego jest chociażby Leonard Buczkowski, a to, że świetnie opanował zasady rządzące chociażby oczekiwaniami widzów, widzieliśmy w pierwszym powojennym polskim filmie, który respektuje te branżowe właśnie zasady organizowania filmowej przestrzeni, czyli w Zakazanych piosenkach. Dużo kobiet dobrych jest i dużo złych. Bardzo trudno jednak wybrać pośród nich taką, co zupełnie jest pewna. Szukasz, aż znajdziesz ją pewnego dnia. Dobra jest i piękna jest i serce ma. Wtedy ją uwielbiasz ponad siebie. Jeśli znajdę taką żonę, że cię kochać będę w niej. Okej. Będę zawsze wiernym jej. Nie przyczynię takiej żonie ani smutku, ani łez. O jest, będę wiernym jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Naturalnie, jeśli znajdę taką żonę, że cię kochać będę w niej. Okej, tak jak w niebie będzie jej. Nosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradę. Tych krytyków filmowych, jeśli tak można powiedzieć wówczas, jest garstka odbiorców. Jest dużo. Jak pogodzić tę awangardę, powiedzmy, w myśleniu z tym realnym rynkiem? No chyba odbiorcy. Tak, jak to zrobiła redakcja kina. Nie atakowanie tej popularnej perspektywy, czyli tworzeniu tytułu w oparciu o te standardy właśnie prasy filmowej, która ma charakter, czy jest częścią właśnie tego star system, jak wołamy sobie okładki, covery kina, to są właśnie covery portretowe, takie, które można było wycinać, wieszać. Były bez wątpienia elementem tej kultowości niektórych postaci. Pan profesor stwierdził, że nie było star system, ale były próby tworzenia star system. Były postaci, chociażby takie jak Jadwiga Smosarska, które były tymi polskimi gwiazdami i prasa filmowa wspomagała ten kult. To były nie tylko ilustracje, ale również informacje o zarobkach, o romansach. Ale to były tylko informacje, żeby powstał star system, musi istnieć wielki przemysł filmowy. W Polsce nie było. I rzeczywiście, gdybym miał wskazać na jedną, jedyną osobę, która była najbliżej statusu gwiazdy, to była oczywiście Jadwiga Smusarska. No dobrze, ale nie było... Bo Negry już dobrze, nie było. Dobrze, ale przecież okładki tygodnika Kino to nie były tylko ikonizowane, czy nie były tylko tworzone w oparciu o polski przemysł filmowy. Tam również były postaci światowego formatu, takie jak Marlena Dietrich, czy Greta Garbo. Ale to nie ma jakby nic wspólnego z tworzeniem starego systemu. Ale mówimy tutaj o całej kulturze filmowej, a nie tylko o jakby relacjach pomiędzy polskimi porządkami, a oczekiwaniami właśnie natury takiej modelowej, jak star system. Panowie, teraz chciałbym przejść do tej kwestii tematów, scenariuszy, jak to wówczas wyglądało. Wspomnieliście o tym, że ten film, jakby to nazwać patriotyczno-militarny, jest na początku i pod koniec dwudziestolecia międzywojennego. Pojawia się kino tak zwane państwotwórcze. Te procesy, które zachodzą wówczas w państwie, w Europie wręcz, no powodują to, że ludzie też już chcą odsapnąć, chcą odrobinę rozrywki. Pojawia się melodramat, pojawia się komedia. Jak można scharakteryzować, czy skąd scenariusze były? Było, że powiem, wiele rozwiązań. Z jednej strony sięgano po głośne powieści. Przykładem mogą być już Dzieje grzechu jeszcze przed I wojną światową, które są uważane za pierwszą polską ekranizację dzieła literackiego, które niewątpliwie wykorzystywały skandal, który się wokół tej powieści rozniósł. Oczywiście wykorzystywano dzieła klasyków, często niewiele z nich zostawiając, bo jeżeli spojrzymy na pana Tadeusza Ryszarda Ordyńskiego, to pomyślmy przede wszystkim o możliwościach kina, czy ono już wypracowało sobie taki aparat narracyjny, który jest w stanie sobie z tym poradzić. Nie bez powodu Aleksander Herz jeszcze przed wojną rezygnuje z pana Tadeusza, chociaż są takie pomysły, bo wie, że sobie z tym kino nie poradzi. Ze względów technicznych? Nie, bo nie umie jeszcze opowiadać. To dopiero się tego uczy. Zresztą wykorzystywano w 1913 roku powstaje filmowa wersja Halki, czyli opera w kinie niemym, co samo w sobie... Z tym sobie poradzono w ten sposób, że orkiestra albo orkiestron wykonywał odpowiednie melodie, ale rzeczywiście było to z naszego dzisiejszego punktu widzenia dosyć interesujące przedsięwzięcie. Ale włączają się też literaci, o tym warto powiedzieć. Kinem są zafascynowane takie postaci jak Bolesław Prus czy Władysław Reymont, a Gabriela Zapolska jeszcze przed I wojną światową pisze scenariusz dla filmu. Nie pisze coś, co być może będzie zekranizowane. To nie chodzi o to, że jej dzieło zostanie zekranizowane, tylko zaczyna współpracować z filmem, za co na początku spadają na nią gromy, a później coraz więcej osób w latach 20., w latach 30., nie wiem, Andrzej Struk, Władysław Broniewski, Julian Tuwim. Tak. Czyli co, to kino pociąga? Film pociąga literatów. I daje pieniądze. Daje pieniądze, trzeba tak. Pieniądze, tak. Tym bardziej, że dość wcześnie pojawiają się na przykład spory o prawa autorskie. Jeśli chodzi o Gabrielę Zapolską, to właśnie ona miała dużo szczęścia, bo jej brat Kazimierz Korwin-Piotrowski był adwokatem i to bardzo wpływowym. I bardzo często straszył niektórych właśnie nadużywających praw autorskich odpowiednimi postępowaniami, procesami. Najczęściej kończyło się na ugodach. Ale byli też przedstawiciele, może w okresie późniejszym, ale i też chyba w tym pionierskim, reprezentujący troszeczkę inny styl niż ten, który wyznaczyła kultura narodowa. Na pewno do najwybitniejszych, do najbardziej wpływowych, do tych, który zdawał sobie sprawę z tego, że jego literatura jest bardzo filmowa, należał w latach 30. Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Ale jednak nie doceniono Znachora, bo Dołęga-Mostowicz pisze Znachora jako scenariusz, nikt go nie chce wziąć, więc przerabia go na książkę, która staje się takim przebojem, że od razu zostaje przerobiona na scenariusz i przeniesiona. Panowie, a przy okazji to może o pieniądzach porozmawiajmy. Czy ci autorzy dostawali jakąś kasę, która była porównywalna, powiedzmy, na tym rynku wydawniczym? Na pewno mniejszą niż jako autorzy bestsellerów książkowych. Aha. To bez dwóch zdań. Na pewno na takie wystawne życie Dołęga-Mostowicz by nie mógł sobie pozwolić, gdyby pisał tylko scenariusze filmowe. Ale... Za krótki sketch w jednym z kabaretów można było dostać 3 razy tyle pieniędzy, co za scenariusz całego filmu. Czyli to też świadczy o mitręce tego filmu polskiego. Tak, ale to też zależy od tego, jakie to były nakłady. Czasami zresztą twórcy filmu, aktorzy czy scenarzysta, swój wkład pracy wnosili jako swój kapitał, z którego mieli aport, później nadzieję na zyski. Natomiast ewentualne teksty piosenek mogły być źródłem późniejszych dochodów, bo one żyły poza ekranem. Tak. Ale czy ludzie filmu pisali sami scenariusze? Również. Tak, no, Eugeniusz Bodo, który, my go kojarzymy z ról, zresztą trzeba powiedzieć, że był bardzo wszechstronnym aktorem, bo grał w zasadzie wszystko i w komediach, i w melodramatach, i w filmach czarne charaktery pozytywnych bohaterów, ale również był producentem wytwórnia BWB, Brodzisz, Waszyński, Bodo. Pisał scenariusze, reżyserował. Tak. Nieskończony, jeden z ostatnich polskich filmów dwudziestolecia międzywojennego, Nieskończony, uwaga, szpieg. Był całkowicie autorskim przedsięwzięciem Eugeniusza Bodo. Autor scenariusza, reżyser i jednocześnie Józef Lejtes tak samo pisał scenariusze do swoich filmów. Zresztą przy współpracy z znakomitym w zasadzie scenarzystą tamtego okresu, jakim był Anatol Stern. Także oczywiście brali się i za to. To międzywojnie w zasadzie jest podzielone dosyć grubą kreską, grubą granicą. Kino niemie, kino dźwiękowe. Te kilka lat przed wybuchem wojny, czy ten dźwięk, ten film dźwiękowy to się w Polsce rozwinął i na ile? No, zwróćmy uwagę przede wszystkim na opóźnienie. Na to, że kino dźwiękowe, są oczywiście w Stanach Zjednoczonych różne próby, no ale przyjmuje się rok 1927 jako początek kina dźwiękowego. W Polsce jest to rok 1930, co wynikało nie tylko z kwestii możliwości technicznych, ale także ze strachu przed inwestycjami. Jeżeli już udało nam się opanować rynek jakoś, jeżeli sprzedają się te filmy, dlaczego mamy inwestować w sprzęt? Ale okazuje się, że widzowie tego oczekują. Próby są prowadzone i w Wiedniu, gdzie nad Kultem ciała pracuje Michał Waszyński, i w Polsce to jest Moralność pani Dulskiej, Bolesława Newolina bądź Niewolina, bo to Rosjanin. I zasadnicza różnica, powiedziałbym, zauważalna od razu, to jest pojawienie się pewnego gatunku komedii. Mhm. O ile melodramat jest obecny w polskim kinie od samego początku, jest tym najważniejszym gatunkiem całego dwudziestolecia, to do 1930 roku komedii prawie nie ma. Tak, filmowcy, no z jednej strony wynika to z zadań, jakie stawia się kinu, ale z drugiej strony chyba nie, przecież to jest czas tych wielkich komików, Bustera Keatona, Chaplina, Harolda Lloyda, Harry'ego Langdona. I te filmy są znane w Polsce, bardzo chętnie oglądane. Tymczasem po Antonim Fertnerze, z czasów jeszcze przedwojennych... Ale to nawet mu trudno mówić o kinie polskim w przypadku Antoniego Fertnera, tak, kino rosyjskie. Natomiast to wynika też ze specyfiki tego humoru w przestrzeni publicznej, bo nagle się okazuje, że polska komedia czerpie natchnienie z teatrzyków, z wodewili, z kabaretów. To są ci sami ludzie, te same sposoby opowiadania. Także tutaj dźwięk zmienia diametralnie, że nagle nie ma w ogóle komedii, a później powstaje ich 10 czy nawet więcej rocznie. Tak. Ale dla producenta to chyba wartość, skoro się sprzedaje to w teatrzyku, w wodewilu, to i w filmie może pójść. Zresztą mamy powtórzenie tych numerów wodewilowych również potem w porządku filmowym. Tu trzeba zapowiedzieć jeszcze jedną rzecz. To nie tylko kwestia dźwięku w polskim kinie, ale w ogóle przełomu dźwiękowego jako zjawiska, które przenicowało i zmieniło całkowicie kulturę filmową, zmieniło sztukę filmową, zmieniło chociażby status aktora filmowego. W Polsce rzeczywiście to był proces bardzo długotrwały. On rozpoczął się bardzo późno i bardzo późno też zakończył, bo dopiero w połowie lat 30. Po prostu profesor Zwierzchowski miał rację. Te elementy infrastruktury kinowej nie były przystosowane do projekcji filmów dźwiękowych, tylko największe kina, największych graczy w największych miastach stać było na to i dlatego w kinach prowincjonalnych do końca lat 30. w zasadzie prezentowano wyeksploatowane już taśmy zrealizowane przed 30. rokiem. Ja gdzieś znalazłem w statystykach taką informację, że w 38 roku było 800, chyba 7 kin dźwiękowych na terenie Rzeczypospolitej, a zostawiono jeszcze 18 niemych kin. Czyli gdzieś to jest 800 to wcale nie jest dużo, biorąc pod uwagę skalę europejską. A nawet rozległość terytorialną państwa polskiego w II Rzeczypospolitej. Czyli po prostu pewne połacie w ogóle były, państwa polskiego były pozbawione kin, czy nawet możliwości prezentowania w systemie obwoźnym jakichkolwiek. Bo tutaj w ten system obwoźny usiłowało państwo. państwo wejść chyba, dopiero po wojnie. Dopiero po wojnie. Przenośni kinematografiści to jest raczej inicjatywa jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. Znaczy po wojnie, ale pan mówi drugiej. Drugiej wojny, po drugiej wojnie światowej, tak. Natomiast był system zarówno projekcji domowych, na które stać było niewielu. Na przykład Jerzy Bonaventura Teplitz pisze o tym, że u nich w domu był taki sprzęt Baby chyba Patek, dzięki któremu mógł oglądać jakieś filmy animowane, a nawet reportaże. Natomiast były też firmy, takie jak firma Teodora Klinkiewicza, która zajmowała się sprzedażą i dystrybucją przenośnych urządzeń projekcyjnych, głównie oferowanych tak właścicielom uzdrowisk, hoteli. Nie wiem, jaka była skala tego zjawiska, to by wymagało rzeczywiście przebadania tej przestrzeni źródłowo, ale skoro pojawiała się w inseratach prasowych, to znaczy, że jednak była zauważalna. Panowie, jeszcze chciałbym was zapytać o jeden element w tym kinie polskim z racji tego zróżnicowania, a powiedzmy narodowościowego, wyznaniowego, kinie jidysz. No tak właśnie, szczerze mówiąc, jest to kino polskie na pewno. Tak, to jest z perspektywy recepcji kina polskiego za granicą, to jest bez wątpienia, to są najbardziej znane filmy. I uznane chyba. Czy za granicą w ogóle, czy w Stanach Zjednoczonych? Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, tam gdzie jest diaspora żydowska. Warto powiedzieć, że Dybuk Michała Waszyńskiego, czyli w ogóle jeden z najważniejszych polskich filmów dwudziestolecia, a bez wątpienia najważniejszy film jidysz, otwiera też to kino na publiczność polską, bo to jest film, na który chodzą wszyscy. To jest film, który staje się wydarzeniem. Ale kino chyba pierwszy raz transfer z Hollywoodu aktorki do polskiego kina. Nie. Wcześniej był w Judeł gra na skrzypcach chyba. Molly Picon była. Natomiast jest to rzeczywiście coś wyjątkowego, ponieważ reżyserzy pochodzenia żydowskiego, którzy są zasymilowani, robią kino to mainstreamowe, można chyba tak nazwać, ich pochodzenie nie ma tutaj żadnego znaczenia. Oprócz wyjątkowych sytuacji, jak historia z filmem Pod twoją obronę, której reżyserem jest Józef Lejtes. Natomiast zostaje poproszony o wycofanie swojego nazwiska z czołówki. Edward Puchalski jest oficjalnie reżyserem, ponieważ może to, jak uznają producenci, zakłócić dystrybucję, że oto Żyd robi film o Jasnej Górze. W związku z tym no to jest też specyfika polskiej rzeczywistości lat 30. Akurat te aspekty etniczne odgrywały olbrzymią rolę w środowisku producentów filmowych i publicystów filmowych. Szczególnie istotną po roku 1936, czyli tam, kiedy przewartościowywał się obóz rządowy po śmierci Piłsudskiego. Powstają nawet odpowiednie instytucje, które związane są z endecją, bądź właśnie z grupami sanacyjnymi, ale szczególnie tymi, które są nastawione na współpracę z Narodową Demokracją. I wtedy są naciski. Ja pamiętam, że kiedy rozpracowywałem właśnie te elementy polskiego kina państwowo-twórczego, pojawiło się nazwisko Jerzego Gabrielskiego, który miał swoje poglądy bardzo mocno sprecyzowane. To były poglądy narodowo-chrześcijańskie. I on wielokrotnie musiał rezygnować z pewnych projektów artystycznych, bo naciski przede wszystkim Tadeusza Kattelbacha i innych właśnie wpływowych, albo prosanacyjnych, albo endeckich. Ale tutaj to chyba jednak sanacyjnych głównie. Ale też było bardzo... Bo endeckie to raczej ONR, te młode grupy. Nie tylko. Już dokładnie w tej chwili nie przypomnę sobie, nie mam przy sobie tego tekstu, który napisałem, ale istniał związek producentów filmowych, tylko skupiający osoby o sanacyjnych przekonaniach. Związany był całkowicie z endecją. Także... Znaczy, jeśli sanacyjnych, to nie endeckich. Endeckich, przepraszam. Endeckich. Przejęzyczyłem się. Te elementy, jak powiedziałem, etniczne w tym okresie, szczególnie schyłkowym II Rzeczypospolitej, miały duży wpływ na pewne perspektywy. No i nawoływanie do bojkotu artykułów żydowskich dotyczyło również kin prowadzonych przez Żydów. Także tutaj pod tym względem jakby handlowym te działania O charakterze antysemickim też dotyczyły branży. Tak, ale kino było, czy jeśli chodzi o jego diegetyczny wymiar, chyba o jego... Tak, nie odnotowywały takich ekscesów. A teraz chciałbym panów zapytać o postaci tego filmu polskiego, głównych reżyserów, aktorów, bo tutaj nazwisko Józefa Lejtesa przewija się co jakiś czas. Przecież wielu z tych ludzi, tych reżyserów, to porobiło, znaczy większe bądź mniejsze kariery raczej za oceanem, mniejsze. Tak. No bo później ich tam dopuszczano gdzieś tam. No ale Lejtes Bonanzę chyba robił, jakieś takie... No tylko pytanie, czy parę odcinków Bonanzy można nazwać wielką karierą? To znaczy tak, jest to wejście jako jeden z rzemieślników? Przepraszam bardzo, we współczesnym świecie wystarczy uczestniczyć w jakimś epizodzie w filmie hollywoodzkim i jest to już kariera. To jeśli tą miarę... Nie no, dzisiaj to jednak, dzisiaj przyjmujemy inaczej. Powiedziałbym, że jednak ważniejszą postacią był Michał Waszyński, który współpracował przy realizacji filmów hollywoodzkich kręconych w Europie odpowiadał za sprawy produkcyjne, czyli jakby jego moc oddziaływania była jednak większa. Co ciekawe, to są postaci, które się dobrze konfrontuje, bo z jednej strony Lejtes, ten twórca kina artystycznego, ten twórca uważany za najwybitniejszego polskiego reżysera, z drugiej strony Michał Waszyński, który potrafi zrealizować 7 filmów w ciągu jednego roku, w 1938 roku. Przyswoitych filmów, jak na ówczesne standardy. Zrobił w latach 30. zrobił 40 filmów, które oceniano bardzo różnie, bo z jednej strony jest ten Dybuk, który jest filmem wybitnym artystycznie również, ale są filmy, które się świetnie sprzedawały, to warto powiedzieć, gdzie w branży z niego żartowano, że jak postawi kamerę w jednym miejscu, to szkoda mu czasu i pieniędzy, żeby ją przestawić w inne, czyli były to filmy robione najmniejszym nakładem sił, ale miał dryk, miał w sobie... No był człowiekiem kina. Coś takiego, że rozumiał publiczność. Tak, a z aktorów? No to wspomniana Jadwiga Smosarska oczywiście jest tym polskim wariantem gwiazdy, ale byli też aktorzy, których właśnie można osadzać w takich porządkach gatunkowych, jak na przykład Amantów. No był Aleksander Żabczyński również wspomniany, czy Witold Zacharewicz, bardzo tragiczna postać, zginął w Oświęcimiu. Adam Brodzisz, czy związany z Bydgoszczą Franciszek Brodniewicz, tam zaczynał swoją karierę w właśnie tej wytwórni Polonia, film, o której wspomniałem wcześniej. Ale były też... A z aktorek Maria Bogda, Ina Benita, no, Mieczysława Ćwiklińska, z aktorów jeszcze wybitni aktorzy teatralni. Tak, z aktorów teatralnych, Kazimierz Junosza-Stępowski, Józef Węgrzyn, z tych wyrazistych postaci... Michał Nawet Stefan Jara, jeśli chodzi o... Tak, Michał Znicz, Józef Orwit, Stanisław Sielański, Adolf Dymsza, którego nie wymieniliśmy. Bodo, z aktorek jeszcze Tola Mankiewiczówna, Mira Zimińska. Wymieniliśmy więcej, ale postaci... No i ta, która wyjechała do Stanów wcześniej. Pola Negri. Co prawda ona miała tak bardzo krótki epizod w polskim filmie. W zasadzie wystąpiła w 6 filmach chyba, w 7, z których zachowały się tylko fragmenty jednego, ale nie, 2, przepraszam, bo Bestii i Niewolnicy Zmysłów. Ale no, jej jakby to polskie pochodzenie, ten lokalny koloryt, jaki przy biografii się buduje, są na tyle istotne, że zawsze warto ją wspominać jako tą, może nie pierwszą, bo pierwsza była Lia Mara. To była Wina Berówna, która pojawiła się w filmach szczególnie zachodnioeuropejskich, głównie włoskich, czy późniejsza gwiazda filmów swego męża Sława Galone, ale Pola Negri na pewno zrobiła największą karierę. Ale nie tylko reżyserzy, nie tylko aktorzy. Mówiliśmy już o scenarzystach, o Dołędze Mostowiczu, o Anatolu Sternie. Ale operatorzy. Operatorzy. Stefan Steinwurzel, kompozytorzy. To chyba zaczyna być dyscyplina polska, operatorzy. Ale Henryk Wars, który napisał muzykę do prawie 50 filmów. Bronisław Kaper. Jerzy Petersburski, do kilku zaledwie. Ale to są postaci, scenografia, Stefan Norris. Józef Galewski. Tak, to były postaci, które miały bardzo silną pozycję. Też ją widać w wielu filmach się pojawiają. One tak, rzeczywiście wchodziły czasami przypadkowo do tej branży, tak jak właśnie wspomniany przeze mnie Józef Galeski. On był przede wszystkim scenografem teatralnym i zresztą na tym polu notował swoje największe osiągnięcia, ale pozostawały zawsze wierni filmowi. Rzeczywiście byli to ludzie, którzy, można powiedzieć, zostali zainfekowani pewnego rodzaju kulturą, która zdominowała jakby ten XX wiek i odegrała w nim największą rolę kulturą filmową. Tutaj jeszcze chciałem wspomnieć jednego. No, musimy wyjść poza branżę, to są Temersonowie. Stefan i Zofia. Franciszka. To jest Józef Green, to jest przede wszystkim środowisko. Ale oni nie tylko w filmie, w muzyce też. To jest środowisko startowców i później safowców, czyli ze spółdzielni autorów filmowych. To jest Władysław Kowańko, jeden z pionierów europejskiego filmu animowanego. Ale to Eugeniusz Cękalski, Aleksander Ford, właśnie wspomniany jeszcze Jerzy Gabrielski, którzy, Wanda Jakubowska. Być może odnajdziemy zrobiony kiedyś przez nią Nad Niemnem w 1939 roku, której no był nakręcony w całości. Oryginał został gdzieś zamurowany. Już zaczynała się wojna. Jej współpracownicy, nie mówiąc jej gdzie, dla bezpieczeństwa zamurowali Nad Niemnem w jakiejś piwnicy na Żoliborzu. Zachowały się dwa kadry w zasadzie z tego. Być może kiedyś odnajdziemy. Ale teraz chciałbym was zapytać o materię, o której rozmawiamy. Na jakiej bazie wy pracujecie? Co się zachowało z tych lat? Czasami z tego filmu polskiego. Zdarza się, że zachowały się filmy. Tak. Natomiast im dalej w las, tym mniej grzybów, że tak powiem, żeby te... Ale grzybnia jest. Ale grzybnia jest, na szczęście. Ja pracowałem na dwóch takich rodzajach materiałów, kiedy rekonstruowałem życie filmowe w latach 1914-18, a więc w okresie troszeczkę wcześniejszym niż ten, o którym mówimy. To była prasa, która pozostawiła po sobie na szczęście bardzo dużo świadectw, a po drugie to jest literatura taka memuarystyczna, czyli wspomnieniowa. Da się wyłuskać z rozmaitych zapisów pewne informacje, które pozwolą na jakąś hipotetyczną rekonstrukcję. Być może akurat ta, którą ja zaproponowałem, okaże się prawdziwa, ale o tym też się prawdopodobnie nigdy nie przekonamy. Ale jeżeli mówimy o prasie, to niekoniecznie recenzje. One czasami są najmniej ważne. Ale ilustracje, fotosy, kroniki sądowe, pokazy z planów, anonse, kroniki sądowe, jak powiedziałem. Programy kin. Mariusz, jak badał życie filmowe Bydgoszczy, sięgnął na przykład, bo to jest dla nas oczywiste, że sięgamy do archiwów, ale do których? Do archiwów Straży Pożarnej, gdzie zachowały się projekty kin, bo straż musiała je odbierać. Ale wydaje mi się, że warto do hipoteki sięgnąć, tak, bo to jest dobre źródło. Na nieszczęście, jeśli chodzi o te walory dokumentarne, to na naszych ziemiach mieliśmy taki okrutny walec, który nazywał się Wojska Hitlerowskie. A potem Armia Wyzwolicieli. Chyba wszystkie wojska, które przechodziły. Oni nie niszczyli tego, oni wywozili. Tak. A więc jest nadzieja, że na przykład któryś wnikliwy, przy dobrej oczywiście takiej aurze badacz w archiwach albo Gosfilmofondu, albo Gospodarstwennego Archiwa Moskwy, znajdzie coś, co zostało wywiezione nie tylko z Bydgoszczy, ale i z innych ziem polskich. Powiem od razu, że nie jest to niemożliwe. W archiwach moskiewskich, kiedy jeszcze była dobra aura i można było je odwiedzać, profesor Zdzisław Biegański z Bydgoszczy odnalazł dokumenty dotyczące gminy żydowskiej, lokalnej gminy żydowskiej, które pozwoliły mu na taką daleko idącą rekonstrukcję, że napisał na ten temat książkę. A więc być może kiedyś ktoś przekona właśnie depozytariuszy po zachodniej stronie naszej granicy i wschodniej stronie naszej granicy, żeby tam wejść i się coś odnajdzie. A to oczywiście prasa, o której mówimy, to też nie tylko prasa polska, ale i prasa niemiecka czy rosyjska. No, dla ziem niemieckich, gdzie w ogóle kultura filmowa była traktowana troszeczkę inaczej niż na przykład na ziemiach zaboru rosyjskiego, no to język niemiecki i kultura niemiecka są fundamentalnymi. Do 1908 roku w Bydgoszczy nie było prasy polskiej, a jednak no, pojawiło się wcześniej. Natomiast oczywiście nie zapominajmy jeszcze o odnajdywanych cały czas filmach. Nawet jeżeli nie są odnajdywane w różnych archiwach w całości, to pojawiają się kolejne fragmenty, z których pracownicy Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego w tej chwili tworzą kopie, rekonstruują je. To zresztą ciekawe zjawisko, już znane doskonale w światowej archiwistyce, że po pierwsze czasami funkcjonowały różne kopie na różne rynki, po drugie dzisiaj tworząc kopię z różnych kopii, tworzymy kopię taką, która nigdy nie była w użyciu. Więc pytanie, co jest oryginałem, a co jest kopią? No ale to są szczegółowe badania. Na razie się cieszymy z każdych kilkunastu sekund filmu, który zostanie odnaleziony. Panowie, na zakończenie chciałbym was zapytać o kwestię megalomańską może trochę, o wkładzie Polaków film światowy, mówię o Hollywood. Mm-hmm. To, co robi Andrzej Krakowski, odnajdując jakieś ślady gdzieś tam na ziemi amerykańskiej, ludzi, którzy przyznają się do polskości w różny sposób, czasami klnąc na planie filmowym, czasami identyfikując się, pisząc Poland. Mm-hmm. Czy z tego okresu, XIX, początki XX wieku, mamy postaci, które powinniśmy przypisywać do polskiego filmu? Czy identyfikować może, no, w jakiś sposób? Są postaci, które wywodziły się z ziem polskich, jak wielcy producenci, jak bracia Warnerowie, jak Louis B. Mayer, jak Samuel Goldwyn, tak, którzy jednak przed emigracją się nie zajmowali najczęściej sprawami filmowymi. Tam dopiero zaczęli. Ponadto ta polskość nie miała żadnego znaczenia. Ale właśnie, była identyfikacja. To znaczy, przyznawali się wedle tego, co Krakowski mówi. Być może po latach tak to wygląda, ale w rzeczywistości to Selznick nigdy nie był żeleźniakiem, a jego teść Louis B. Mayer nigdy nie podpisywał się przez J, tylko zawsze przez Y. Natomiast to jest ciekawa uwaga, którą Piotr tutaj powiedział, bo sobie przypominam taką starą mapę Europy Środkowo-Wschodniej, którą publikował na pierwszej stronie swoich esejów właśnie o Europie Środkowo-Wschodniej Timothy Garton Ash, gdzie właśnie inkrustacja polega na tym przypisaniu konkretnym miejscom konkretnych nazwisk. I co ciekawe, najmniej jest polityków, jeszcze mniej jest pisarzy, a najwięcej jest filmowców, którzy pochodzą właśnie z tego terenu. No, Billy Wilder, Słuchaj Beskidzkiej, tak, prawda? Tak, ale Rudolf Maté, Katowice. Ale czy to doświadczenie, czy dla niego jednak ta rzeczywistość, no, austro-węgierska, to mówienie o... Ci ludzie mieli skomplikowaną tożsamość, tak, prawda? Często pograniczną, wieloraką, bo byli Polakami, Żydami, byli Niemcami, byli mieszkańcami Austro-Węgier, byli mieszkańcami Rosji, byli Ślązakami, więc na pewno ich to jakoś formowało. Natomiast dla Billego Wildera doświadczenie, można powiedzieć, kina niemieckojęzycznego było w Hollywood ważniejsze niż to, skąd pochodzi. Zresztą pamiętajmy, że w Hollywood jakby narodowość znikała. Hollywood wciągało, zasysało ludzi z całego świata i oczywiście formowano czasami, że no ta szwedzka bogini Greta Garbo, że ta androgeniczna czasami kobieta z Niemiec, Marlena Dietrich, ale tak naprawdę one były produktami Hollywoodu już w pewnym momencie. Hollywoodu. I dosie tych ludzi było też... Było fabrykowane. Tak. Tak, ale jeśli chodzi o z kolei tych Polaków, to oni są chyba nam w tej chwili bardziej potrzebni niż Polska im, kiedy robiła, kiedy robili tę karierę światową. Czy też nazwać to można karierą światową? Ryszard Bolesławski jest tym, który tą karierę światową zrobił. Czy Ryszard Ordyński zrobił taką karierę? Już można powątpiewać. Chociaż bez wątpienia był organizatorem bardzo interesujących, nie filmowych, ale plenerowych widowisk, które odebrane były przez amerykańską prasę niemalże jak widowiska tożsamościowe. Z aktorek Pola Negri... Karierę zrobił Bronisław Kaper. Kaper, Warc, Petersburski. Oni byli ważnymi postaciami w przemyśle filmowym, ale czy Kaper jest rzeczywiście ważny dzisiaj dla Polaków, którzy o tym myślą? Myślę, że dla wielu jest postacią nieistniejącą, bo też kojarzymy z producentami tą naszą obecność, z reżyserami. Ale jak się rozmawia z ludźmi, którzy Kapera znani tam powiedzmy w Ameryce, to Kaper był oazą polskości. Wielu ludzi współczesnych w kraju tutaj mogłoby się uczyć mówić po polsku, myśleć po polsku i ten ołtarz z Polską Kapera był Szkoda, że właśnie tym branżowym transferem nie można tutaj jakby inkrustować jego statusu. Natomiast... Dostał Oscara nie jako kompozytor, a jako reżyser. Mówiono by o nim zupełnie inaczej. Ale dlaczego tylko ograniczać się do Hollywoodu, jeżeli szukamy polskich korzeni? Te korzenie mają na przykład luminarze zapomniani albo czasami mocno usytuowani w kulturze rosyjskiej. Pionierzy filmowi. Tak. Znowu ten Ryszard Bolesławski, ale Starewicz, do którego może się przyznać również kinematografia francuska i kinematografia litewska, tak na dobrą sprawę. Ale gdybyśmy tak poszperali, poszukali, to rzeczywiście w tych latach, kiedy kształtują się te narodowe kinematografie,